Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Sevda Ersezer ve Tolga Pamir'le birlikte yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Selamlar. Merhabalar Beysun abi. Herkese merhabalar. Ayrı ayrı konum alayım sizden bakayım. Sevda neredesin? Ben Marmaris Nesler Marina'dayım şu anda. Çarşıda oturmuş kahve içiyorum. Ha, süper. Peki Tolga sen? Ben şu an Suriye sınırındayım. Samandağ'da, Belen Dağları daha doğrusu üzerinde bir şelalenin orada. Medeniyetlerin birleştiği bir yerdeyim. Anadolu medeniyetlerinin birleştiği bir yerde. Antakya. Tolga, bu dünyayı dolaşan yelkencilerin hep benzer hikayeleri vardır. İşte uzun süre denizde kaldıktan sonra karanın derinliklerine kaçarlar. Sende de öyle mi oldu? Tabii yani doğru söylemek gerekirse yani biliyorsunuz yani açık deniz yarışmacılığında beni en çok motive edilen şeylerden yani konulardan biri de karşılık ruhu. Ülkemizin böyle bir medeniyetler kültürünü geçtiği bir Anadolu topraklarında böyle bir İskenderun'a kadar gelmişken buraları da görmeden etmemezlik etmeyeyim dedim. Her seferinde bir yeri de bulmaya çalışıyorum. Şu an dağların içindeyim doğru söylemek gerekirse, süper bir yer yani. Peki, şu durumu özetleyelim. Tolga Pamir geçen sene başlattığı bu Hopa'dan İskenderun'a hiç durmadan yapılacak bir Türkiye rekoru konsepti, fikri oluşturdu. Ve geçen sene tek başına yapmıştı. Bu sene ise Sevda Ersezer'le birlikte ikili diyor. Şu diyor lafına da bir Türkçe karşılık bulamadım bir türlü. Double. Türkçe. Double da çok Türkçe olmadı ama. Duble. Ha, duble. Vallahi kürekte bu çifte diye geçer bilirsiniz. Doğru. Değil mi? Ne desek? Tolga çifte mi desek? Çifte aslında doğru olabilir ya. Doğru söylüyorsun. Çift yani kürekçiler daha bizden daha önce bu öyle bir kelime yumuşarlar doğru demek. Evet. Çifte ben yani doğru. Bir de diyor la, Türkçe ses uyumuna da aykırı bir şey ses. Yani, evet. İtalyanlar İki düet diyor. İki yan yana gelince evet. Gelin şuna çifte deyip bir ilki başlatalım. Çifte. Hopa. Hopa İskenderun çifte, dişi erkek çifte, erkek erkek çifte, dişi dişi çifte. Aynen. Peki, Sevda ile biraz sonra konuşacağım ama hemen sormak istediğim bir şey var Tolga sana. Şimdi senin ilk denemende, tek başına yaptığın denemede neredeyse Karadeniz'in en huysuz dönemine denk gelmişti. Çok rüzgarsız kalmıştın. Neredeyse hani tırnaklarında kazıya kazıya İskenderun'a varabilmiştin. Şimdi ise benim takip edebildiğim kadarıyla oldukça iyi rüzgarlarla sıkı bir performans yakaladınız. Karadeniz'le ilgili düşüncelerini tekrarlar mısınız Tolga? Yani Karadeniz, şimdi doğruyu söylemek gerekirse tabii istatistik çok fazla yok Beysun abi bu konuda. Yani Karadeniz'in hep Karadeniz olması, kötü deniz koşullarının olduğunu hep inandığımız bir deniz. Yani Sevda da onaylayacaktır. Masmavi, yunuslarla dolu güzel bir denizde keyif yapma, yani seyir yapmanın keyfini tekrar yaşadım diyeceğim. Yani geçen sefer rüzgarsızdı. Bu sefer biraz daha zaman açısından imkanımız olduğu için ona göre biraz daha toparlayabildik. Yani tam bu Doğu Akdeniz Sinop'una kadar olan bölümü rahat geçebilmek için. Çünkü baktığınızda Balkanlardan inen hava hem Karadeniz'i hem Ege'yi, Marmara'yı destekleyen ya da yapılandıran bir yapısı var. Sinop burnu gibi bir çıkıntı da büyük dağların olduğu yerde hava ikiye bölünüyor. Önemli olan Doğu Karadeniz'de hızlı bir şekilde geçebilmekti. Ve Sinop'a kadar da doğru söylemek gerekirse balonu hiç indirmedik. Yani sürekli evet. Balonla seyrettik oraya kadar. Gerçekten çok inanılmaz keyifli bir seyirdi. Çok 10-15 havalarda. Gayet keyifli açılarda. Tabii bu kuzeyli havanın Sinop'a vurduktan sonra orada Sinop'ta yarattığı etki büyük dağları geçemiyor. İkiye bölünüyor. Ya batıya doğru akıyor ya doğuya doğru akıyor. Tam Sinop'un da tabii bu gene zorlu koşullarla karşılaştık. Yani havalar 35-38'leri buldu. ve açıktan gelen denizde tabii derinliğin azalmasıyla çok hızlı bir kırılma yaşıyor. Kolay bir geçiş olmadı bizim için ama orayı da bir şekilde geçmeyi becerdik. Daha sonra tabii opsiyon yukarı çıkıp kuzeyin aslında geldiği ve bölündüğü nokta olan yeri bulmak için kuzeye doğru tırmanmamız gerekti. Kuzeye tırmandıktan sonra da tekrar kuzey, doğu, batı, kuzey, kuzey, kuzey batılı rüzgarı bularaktan boğaza kadar gelmeyi becerdik. Doğruyu söylemek gelse benim kafamda hep 4-4,5 gündü bu Karadeniz parkuru. Bu sefer 5 gün gibi, 5 gün 10 saat gibi bir sürede yanlışım yoksa geçmeyi becerdik. Peki Tolga, Gökova kardeşler ki sizden aşağı yukarı bir ay önce onlar da ikiliyi denediler. Onların Sinop civarına çok fazla git gel rota çizgilerine baktığın zaman böyle çok fazla git gelleri var. Onun nedeni neydi biliyor musun? Onlar da kırkları bulan bir havayla karşılaştılar orada. Deniz de çok yüksekti. Sanırım burnunu geçmeyi yeltenmediler. Daha doğrusu burnunu geçmek üzere bir de gece saatlerinde vardılar. Yani anlayışla karşılıyorum. Kimi zaman frene basmanız gerekiyor bazı yerlerde. Yani tabii gerçi bir rekor çalışmasında bu öyle zorlukların olması doğal. O zorluğu aşmak için yani doğru söylemek ise biz yaklaşık bir 12 saat kadar süre Sevda ile bayağı bir hırpalandık. Çok büyük dayak yedik diyebilirim ama orada o yediğimiz dayak bizde sonuçta Karadeniz Parkı'nda yaklaşık 20 saate yakın bir parkı yerleştirmemize imkan yani oluşturmamıza imkan tanıdı. Peki Tolga, ben biraz Sevda ile konuşmak istiyorum. Sevda Ersezer kimdir? Sevda nerelisin? Nerede büyüdün? Niye yelkencisin? Deli misin? Nesin? Şöyle, doğumum Trabzon Çaykara ama İstanbul'da yani büyüdüm. Yaklaşık bir 18-19 sene IT sektöründe yazılım uzmanlığı ve departman yöneticiliği yaptım. En son 2018'de işin yani ofis hayatı yeter dedim. Ve Marmaris'e bir tekne alıp Marmaris'e geldim, yerleştim. Yani yaklaşık 4 senedir Marmaris'teyim. Yelken hayatımın geçmişini de sayarsak toplam yani 4 senelik bir yelkencilik geçmişim var. Peki sana o zaman deli, şu şeyi deli sorayım. Deli değilim. Yani deli değilim. Akıllısı. Akıllısın İstanbul'dan Marmaris'e kaçtın. Aynen kesinlikle evet. Peki ben bu şeyi de merak ediyorum. Tolga'nın bu işte seçim sürecini de sen de katıldın, evet, ve seçildin. O nasıl bir süreç? Yani nasıl başvuruda bulundun? Neyi düşünüyordun? Tek başına yapmayı düşündün mü? Ve şimdi şöyle bir... O süreç nasıl geçti? Yani çünkü rakip mi diyeyim de, rakip demek doğru değil de işte alternatifler vardı. Arasında evet. Tolga seninle yola çıkmaya karar verdi. Evet. Ama beklemek biraz tuhaf bir durum herhalde. Şimdi şöyle, aslında biz 2021'in sonunda işte Kasım sonu Aralık başı gibi Tolga başvuruları topladı. 15 başvuru vardı. İlk Zoom üzerinden bir yarım saat 45 dakikalık görüşmeler yaptı Tolga her birimizle. Birer tane işte anket tipi bir form doldurttu. O görüşme ve formların sonucunda 15 başvuruyu ikiye indirdi. Gamze Çelik Yılmaz ve ben. İlk şöyle söyleyeyim, ben ilk şey bekliyordum yani hani o 15 kişi arasından birisini seçecek diye bekliyordum. Sonra işte bir gün aradı beni, Sevda işte İstanbul'da bir şey yapacağız, projeyle alakalı sunum yapacağız. Ama iki aday var, ikinci adayla orada tanışacaksın dedi. Allah Allah dedim, yani hani niye tek aday değil iki aday acaba falan, yani hani ben çünkü tek ya ben seçilirim ya seçilmem diye bakıyordum mesela. Şaşırdım yani ona. Neyse, İstanbul'da Gamze ile tanıştık. İşte bu sonraki plan şu, işte İtalya'dan tekneyi alıp Bodrum'a getireceğiz. O süreçte Tolga işte bizim performanslarımıza, tekne üzerindeki genel duruşumuza, tavrımıza, genel bilgimize bakacak. Öyle tahmin ettik zaten. Transfer sırası, yani transfer sürecinin sonunda da Gamze ile benim aramda bir tercihi yaptı. Beni seçti, eksik olmasın sağ olsun. Yani o... Elenme süreci ve şey, genel olarak hani projeye dahil olma sürecimin kısa geçmişi bu. Anladım. Peki sana sorayım, sen anlat bu senin için herhalde yani ilk bir deneyim, evet, yaşadın. Evet, offshore yaşı açısından ilk deneyim, evet. Nasıldı? Karadeniz'le ilgili fikrin nedir? Genel bu Türkiye rekoruyla ilgili ne düşünüyorsun? Bir de biraz da bir soru daha ekleyeyim. Hı-hı. Devam etmeyi düşünüyor musun? Şöyle, şimdi bu projenin beni aslında en fazla heyecanlandıran tarafı ardışık olarak yani kesintisiz olarak Dört Denizli'de yelken yapma fikriydi. Ben Karadenizliyim ve her yaz mümkün oldukça da hani Trabzon'a giderim, Karadeniz'e giderim, Doğu Karadeniz'e. Ben yani Karadeniz'de hiç yelkenli tekne görmemiştim. Hep de böyle bir içimde şeydi yani hani niye burada hiç kimse yelken yapmıyor, neden yelkenli tekne yok vesaire. Dolayısıyla hani Karadeniz'de yelken yapacak olmak bir defa hani benim için çok özel bir his, özel bir duygudur. Çünkü yani benim köyüm biraz şeyde dağların içerisinde, gidip orada işte bir ay kalıp ondan sonra böyle oftan deniz kenarındaki otobana çıktığınız zaman, o denizi gördüğünüz zamanki his çok başka bir duygudur. Yani o denizle karşılaşma, ilk karşılaşma anı. O dolayısıyla benim için çok özel bir anlamı vardı. Bir de şey, hani deniz, şimdi şöyle söyleyeyim, ben daha çok hani Ege'de yani Marmaris bölgesinde, Marmaris, Bodrum, işte en fazla İzmir'e kadar o bölgede yelken yaptım. Hani bu bölgeyi biraz tanıyorum, huyunu, suyunu, rüzgarını, denizini biliyorum ama Marmara'da da çok fazla yelken yapmadım. Akdeniz'i keza hiç bilmiyordum, Karadeniz'de aynı şekilde. Şimdi bu şey gibi, hani işte şarap tadımı yapacaksınız da önünüze 4 ayrı şarap konur. Ardışık olarak onları tattığınız zaman aradaki tat farkını, lezzet farkını daha iyi algılarsınız ya. Bu da şimdi aynı hikaye. 4 denizin aynı ayrıca geçecek olmanın şeyi oydu bende. Hani biraz daha tanımak, karşılaştırma, kıyaslama şansı bulma fırsatı tanıyacaktı bana. Karadeniz bir defa çok çok güzeldi. Yani inanılmaz, şöyle söyleyeyim. Tamamen böyle turkuaz renkli bir Karadeniz'de. Tolga'nın da dediği gibi böyle yunusların cirit attığı, yani inanılmaz bir yunus popülasyonu var. Çok zengin, çok güzel bir seyir oldu Karadeniz seyri. Ve işte balon seyri yaptığımız için de bizi hiç yormadı. Hırpalamadı ta ki Sinop burnuna kadar. Hani Sinop da acısını çıkardı ama çok keyifliydi Karadeniz kısmı. Ben de Karadeniz Kefken'e kadar iki kere gittim. Yalnız balon seyri Karadeniz'de dalgalarla birlikte biraz sinir bozucu olabiliyor. Yani tansiyonu yükseltebiliyor. Yani özellikle kavança yemek, yani bombonun terslemesi falan gibi. Broşa. Kolay dedi. Apazla balon iyidir de iğnecikte biraz sinir bozar. Evet, evet. Öyle ama bizi şey yapmadı aslında. Yani bizi yormadı. Yani diyorum ya, Sinop'un ne kadar Karadeniz'de çok iyi davrandı. Hani bu biraz böyle hani kendime yonttum, tamam mı? Bak dedim, Karadeniz kızı geldi işte Karadeniz'e, Karadeniz'de bir kıyak yaptı herhalde falan diye. Peki Karadeniz kızına soralım Tolga o zaman. Neden Karadenizliler yelkenden uzak yaşıyorlar tıpkı Orta Anadolu'daki bizim coğrafyadaki insanlar gibi? Ya ben de çok şaşırıyorum. Yani niçin Karadeniz'de yelken bu kadar cüce? Soru kime, Tolga'ya mı, bana mı? Yok, sana, Karadeniz kızına. Bana ya, şöyle söyleyeyim, aslında bizim genel olarak Anadolu'da yani deniz kültürümüzün eksik olduğu çok kesin. Yani bu Karadeniz için de geçerli, Akdeniz, Ege için de. Yani şimdi Artvin'deydik, hava muazzam sıcak, hala insanlar denize ayaklarını sokmamışlar. Yani deniz var, önümüzde duruyor ama hani sadece ondan işte balıkçılık anlamında faydalanmanın dışında bir denizcilik kültürümüz yok bizim. Yani yelkenliği geçtim, insanların hani kayığı bile yok yani. Hani bir kayık alayım, biraz çıkayım, seyir yapayım falan, öyle bir kültürümüz yok. Yani biz hala kara kültürüyle yaşayan bir toplumuz. Yani o anlamda çok çok eksiklerimiz var. Hani yelkenliği geçiyorum, yani yelkenliği ayrı bir kültür. Hani onu geçiyorum. Yani Tolga'nın bu hamlesi de aslında biraz bunu düzeltmek için. Tolga'ya sorayım. Evet, Tolga, senin cevabın ne bu soruya? Niye Karadeniz'de yelken cüce? Tolga galiba şelalede yıkanmaya başladı. Yok ortada. Buradayım, geliyor mu sesim? Evet, geliyor. Tolga, duydun mu soruyu? Duydum. Yanlışlıkla kulağımla başka bir şey basmıştım, o yüzden telefonu, kusura bakmayın. Tamam. Duydum, yani şöyle bir şey var. Yani geçen sefer de bahsettik bundan, biliyorsun Meysun abi. Denize açık değiliz. Hani orada demiştim ya sana, yani sahil şeridine gidiyorsun. Bir banka oturduğunda bankın bakan yüzü kayalara, dağlara bakan tarafı. Fakat bu sefer Hopa'da bir değişiklik gördüm ben. Bu bankların yerine yeni banklar yerleştirilmiş. Yeni banklara oturduğunda denize dönüksün. Hmm. Yani bu bir süreç. Yavaş yavaş. Yani denizle olan bağın kullanıldığı, oradan zevk alındığı, hikayelerin olduğu, bir şeylerin yaşandığı paylaşımı oldukça tahminen halkın da bu gibi sorgulamaları ve de burada evet ya burada deniz vardı soru işaretini sanırım yavaş yavaş oturtacağız gibi geliyor. Yani vallahi, bir şey var, her tramol attığında bir balıkçı barınağına rast geliyorsun. Ben hayatımda böyle bir şans görmedim yani. Aşağı doğru gidiyorsun tramola, bir tramol atıp geri geliyorsun, yeni bir balıkçı barınağı. Bir daha atıyorsun, yine bir tanesi. Yani bir tek herhalde bu balıkçı barınakların içinde dediğim gibi geçen sefer söylemiştik. Hepsine birer tane Starbucks açarsak herhalde belki de orası bayağı bir seçilen bir haline gelebilir. Tolga anlattığını çizsem karikatür olur yani. Başladık diyorsun ya, oturma banklarını sırtını denize vermekten denize doğru çevirmek. Yani vallahi bunu çizsem karikatür olur. Denizle olan ilişkimizi geliştiriyoruz. Artık denize de bakarak oturuyoruz. Olur. Yani ben geçen oradaki liman başkanlığıyla yan yana geldiğimde yani yürüyordum ben orada yani. Hatta koştum da birkaç kere sabahleyin. Ya bakıyorum insanların hepsi oturuyor. Sahil şeridi çok güzel. Bisiklet yolu falan hopada yani böyle yani güzel bir yapılanma var. Fakat banka oturduğun zaman baktığın yer evlere bakıyorsun yani dağlara bakıyorsun. Hiçbir bankın oturma projesinde düzeninde denize doğru dönüklük yok. Ben de bunu dile getirdim ya, dedim çok özür dilerim ama yani dedim yani hani onlar da aynı soruları soruyorlar. Neden denizciliğimiz gelişmiyor? Yani baştan denize bakmıyoruz. Denize dönük değil yüzümüz yani, anlatabiliyor muyum? Peki Tolga, bir saniye, burada bir arkadaşım var. Sürekli bir kağıda notlar yazıp sana soru sormamı istiyor. Gelsene sen kendin sor. Bu programa şey kedi kaçmış olacak. Merhaba Tolga, merhaba Seyda. Merhaba. Çok güzel bir şey gerçekleştirdiniz. Umarım bundan sonra da her yıl artarak tekne sayısı bu turu yapanlar artar yani. Süper, teşekkürler. Umarız, evet, teşekkürler. Ben Tolga'nın anlattığı bu Karadenizlilerin dağa bakarak oturma banklarında oturuyorlarmış ya. Şimdi de denize bakmalarının sebebi acaba Doğu Karadeniz otoyolu olabilir mi diye düşündüm de. endişelenecekleri bir şeye bakmak. Endişelenecekleri bir şeye bakmak. Erişemeyecekleri. Yani, daha da ya da bilmiyorum. Sonuçta bir engel. Yani, tabii ki şunu da unutmak lazım. Yani orada çok iyi niyetler var yani. Yani hem liman olsun, hem belediye olsun, hem spor kulüpleri olsun, bir şeyler yapmak için girişimler var, istekler var. Yani bunun talep, arz talep tarafını da artırmak lazım. Okulları içine sokmak lazım. Yani çok çalışmak gereken, çok ülkenin her yerinde çalışması gereken çok konu var. Yani turizmden tutun bence yelkenciliğe, denizciliğe, ne bileyim mi, yapılanmaya, imara, her yerinde bir böyle bir şeyler katabileceğimiz durumlar söz konusu. Yani tarihinden bakıyorsunuz, o tarihini bile Sinop'un olsun işleyemiyoruz yani. Çok ilginç medeniyetlerin geçtiği yerler. Ben o yüzden birazcık hep medeniyetler tarafına girmeye çalışıyorum. Çünkü aslında ülke büyük bir cevher. Yani her yerinden ne katsanız içinden kültür, tarih, medeniyet bir şeyler çıkıyor yani. Denizcilik de böyle bir şey. Baktığınızda bunların mutlaka, bu medeniyetlerin buraya gelişinde, bugün işte Antakya Müzesi'ndeki gezerken bakıyordum. İşte Roma İmparatorluğu'nun, Perslerin, Arsusların hepsinin trafik, deniz ticareti yollarını çizmişler haritanın üstünde. Bütün şehirlerimize uğruyor. Hepsinin eski isimler yok. Rosus, Trabzus, yani o zamanki Trabzon, ne bileyim yani, bunların hepsi var. Demek ki buralar zaten denizcilik için içinde var olmuş limanlar. Eğer bu limanlar varsa içinde denizciliğin mutlaka olması lazım ruhunda. Yani bunların hepsini dışarı çıkartmak lazım gibime geliyor. Birazcık hani sadece yelkencilik diye bakmamak lazım buna. Bu bir tabii kültür ki. Yani şey, yani turizm, alt yan turizmlerden biri yelkencilik baktığınızda dünyada. Neden bu kaşiflik, keşfetmek, tanımak, tarihini tanımak, yani ülkeye sahip, vatana sahip olmanın yolu bence oradaki medeniyetlerin tarihi, geçmişi, yapılanmasını tanımaktan da geçiyor biraz. Bugün o işte demin müzede Kemal Atatürk'ün bir sözü vardı ki onu, fotoğrafını çektim paylaştım demin. Gerçekten bir vatana sahip olmanın en baş yapıtı vatanını tanımak. Yani bunu tanımak için de gezmek gerekiyor, görmek gerekiyor, çalışmak gerekiyor sonuçta. Peki Tolga, bu Türkiye turu rekoru ismini de biraz belki değiştirmek lazım. Çok şey anlatmıyor çünkü ismin kendisi. Şey nasıl, yerel tepkiler, yani bu rekor konsepti, rekor fikri, Hopa'dan İskenderun'a hiç durmadan yolculuk fikri, Karadeniz yerel şeyinde bir ilgi yarattı mı? Yani insanlar nasıl karşılıyorlar? Anladılar mı, yoksa oradan geçen onların alışık olmadığı bir tekne tipi misiniz? Yani tabii ki onlar da şaşırıyor. Ne yapacaksınız buradan? Neyle, yelkenle, ne yap? Motoru var mı bunun? Yok. Nasıl, kaç kişi, ne yiyorsunuz? Yani bir anda böyle tabii birçok ilgi dönmeye başladı. Yani sadece ne? Şöyle söyleyeyim size, bir startta gittiğimizde bir çift geldi. Ya oradaki hastanede çalışan görevli, yani sağlık sektöründe çalışan iki hastane görevlisi izin alıp gelmişler. Sadece bu startı görmek için, çünkü onlar için de sıra dışı bir şey gözüküyor. Yani bir proje. Yani ne işi var burada diye merak ediyor. Yani bu tip meraklar uyandırılmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim, Artvin gazetesinde geçen paylaştım o haberi. Yani kötü haberler bize biliyorsun en başa yayılır. Yani en başta hep kötü haberler vardı. Yok bilmem kim bilmem ne şu oldu, bu öldürüldü, bu kaçırıldı bilmem ne. Bizi en üstteki haber olarak düşüneceğim. Demek ki kötü haberlerin bir üstüne geçmeyi becerdik iyi haber olarak. O zaman ya da bir potansiyel kötü haber olarak yorumlamış olabilirler. Battılar. Eyvah, başımıza bu da geldi diye. Peki Sevda, senin şeyin ne, izlenimin ne? Yani kendi mahalleli nasıl davranıyor? Bu meseleye nasıl yaklaşıyorlar? Ya ben çok ilgi uyandırdığını düşünüyorum işin doğrusu. Yani hiç yelkenli ve denizcilikle alakası olmayan insanlarda bile bir merak duygusu uyandırdık. Özellikle bu parkuru gerçekleştirirken verdiğimiz link ile ilgili çok güzel şeyler yazdı insanlar. Yani böyle hani bir at yarışını seyreder gibi, bir de hani öncesinde de bir işte Gökovalar'ın yaptığı parkur da var. Onun referans zamanları var vesaire. Sürekli böyle insanlar karşılaştırarak. Yani saatte bir kalkıp işte takip ediyorum, neredesiniz, ne yaptınız, hızınız kaç falan diye işte yazanlar. İşte atıyorum aranızdaki işte mil farkı şu kadar düştü, ha gayret biraz daha hızlı gidin falan diye işte böyle gaz vermeye çalışanlar. Yani ben çok çok güzel şeyler aldım, çok güzel mesajlar aldım, çok motive edici mesajlar aldım. Yani sadece dediğim gibi denizcilik sektörüyle ya da denizcilikle, yelkencilikle ilgili insanlardan değil, çok dışarıdan insanlardan da. Yani atıyorum bir bayan yazdı, işte kız çocuğu Cumhuriyet kadınlarıyla alakalı bir ödev hazırlıyormuş. İşte sizi konu edecek, hani izniniz olursa falan dedi. Hani çok onur edici, güzel. Hani insanların dediğim gibi denize, yelkene ilgisini çekebilecek. Hani ilk defa belki hayatlarında böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bence çok hani ilgi uyandıran bir proje oldu. Çok bence başarılı oldu yani. Peki Hoppa İskenderun kaç mil toplam? Toplam 1380 mil düz hat çizersek. Peki Tolga, ortalama hızınız neydi bu denemede? Biz toplamda yaptığımız rota, yani bu tabii açılmalarımız yönümüzde yaptığımız tramolara bakarsan toplamda 1700 mil yol yapmışız. Ortalama hız? 5.9. Çok iyi. Ortalama çok hız. Yani, güzel bir hızlı, evet. Evet yani. Peki gördüğünüz en yüksek hız, Tolga, onu geçtiniz mi? 14'ü gördüm. Sevda, evet. At atabildiğin kadar nasıl olsa Tolga uyuyor. Yok gerçekten 14'ü gördüm. Hani çok uzun süre stabil kalmadı o hızda ama bir maksimum 14'ü gördüm yani. Valla ben Exorient'li Kefken yarışında 16'ya yaklaşmıştım balonda, sörfte. Evet. Dalga üstünde yani. Neyse. Peki şunu sormak istiyorum. Tolga, bu Türkiye Hoppa İskenderun rotası, Türkiye turu rekoru nasıl devam eder sence? Yani bu sene işte Gökova kardeşler denedi. Başak Mireli denedi. Siz denediniz. 3. Bir de daha önce Tolga'nın solosu var. 4 etti. Bu Tolga, ilgi devam edecek mi? Bir de bu uluslararası rota haline gelebilir mi? Bir de sanıyorum resmi olarak kabul gördü bu uluslararası şeyde. Onu bir anlatsana. Yani bu fikir hem öyle Türkiye'de oldu, hem dünyada nasıl açıklandı? Yani bana sorarsan daha işin başındayız tabii ki. Ama ilk benim yapmak istediğim konu bu. Biliyorsun yani offshore klasının Türkiye'de sınıfının olmaması. Bir tek yabancı, yani Avrupa menşeli sporcuların bu tip rekor gelişiminde olmasının olması dolayısıyla birazcık ben bunu uluslararası platforma çıkartmamız gerektiğini düşünüyordum. Bunun için de World Speed Sailing Record Konseyi denen yani Dünya Yelken Hız Rekoru Konseyi denen bir konsey var İngiltere'de bazlı. Şu an işte Trofe Jules Verne dediğimiz ya da ne bileyim Around Britain, yani İngiltere turu, İrlanda turu, İşte en hızlı Akdeniz geçişi, işte ne bileyim tersten dünya turu, düzden dünya turu ya da ne bileyim Newport, Kanada, Quebec arasındaki rekor parkurlarının kayıtlarını tutan bir konsey var. Bu konseye ben geçtiğimiz ay, yaklaşık 4 ay evvel, 5 ay evvel bir yazı yazaraktan böyle bir parkuru gerçekleştirdim. Yani bu sene tekrar gerçekleştireceğimizi, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylandığını ve takip edildiğini yazdım. Onlar bize bir dosya gönderdiler. Bu dosyayı doldurdum ben. Farklıları verdim işte şu. Peşinden de en son bir tracker yani takip etme cihazı gönderildi. Ve Türkiye'deki hakem kurulumuzdan yani Yelken Federasyonu'ndaki hakem kurulu başkanının da komiserlik yaptığı bir takip sistemi yapıldı bu iş. Sevda'yla Türkiye tur rekorunu farkını gerçekleştirirken. Ve o tracker da teknedeydi. O tracker'daki data onlara iletildi. Ve normalde önümüzdeki günlerde şimdi gönderdik. Rapor gönderildi hakem kurulu tarafından. Bu parkuru onayladılar ama ilk istatistik yani ilk tasdiğinin yapılması gerekiyordu. Ve şu an bu Run Turkey diye aslında bak Run Turkey rekor diye bakılaraktan uluslararası bir rekor parkuru olaraktan kayda geçirildikten şimdi listeye alınacak önümüzdeki süreçte. Bu hadi. Demek oluyor ki yani bugün dediğiniz gibi Fransız, Alman, İtalyan, yabancı, İspanyol açık deniz platformundaki ekürlerin bu tip bir rekoru kırmak üzere girişimlerde bulunabileceğine bir işaret. Aynı anda zaten talimatın yabancı dillerdeki çevirisi de yapılıyor federasyonumuz tarafından ve orada da bu yayınlanacak ki böylece ne uluslararası katılımcılara da açık olsun. Eğer ki ileriye dönük benim tarafından sorarsan Türkiye'deki gelişimi nasıl olur? Şimdi zaten 2-3 tane yani 3 sınıfta biliyorsun bu rekor vardı. Solo, çifte yani 2 kişilik ve de ekip olarak. Şu anda solo benim geçen sene yaptığım zamanlama ama bu bir deneme zamanlamasıydı bana sorarsan. Çok daha ileri götürülebilecek durumda. Çifte de gerçekten bu Sevda ile yaptığımız son zamanlama bana sorarsan gerçekten dişli bir zamanlama. Peşinden de ekipte hiç yapılmadı. Önümüzdeki sene ben bir ekip denemeleri olacağını düşünüyorum. Beraberinde solo'yu da deneyeceklerini olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. Ben solo'yu yapmak istiyorum tekrar zaten. Hedefim onu 10 günün altına çekmek solo'da. Ekipli olanı da artık koşullar gösterecek nasıl ilerleyecek. Eğer bunlar olduğu zaman trofe el değiştirmeye başladıkça biraz daha ilerledikçe tahminen ilgi biraz daha artacak gitme geliyor. Peki ben Sevda'ya döneyim Tolga. Sevda ikili kadın evet. Ekip olarak kadınlar ekibi olarak yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela Gamze ile konuştunuz mu böyle bir şeyi? Yani yol İtalya transferi sırasında öyle bir proje olarak hani olabilir mi falan diye konuşuyorduk. Ama şöyle söyleyeyim. Yani iki kadın ziyade ben kadın erkek için daha uygun bir parkur olduğunu düşünüyorum. Yani birbirlerine yani şöyle söyleyeyim hani fiziksel güç isteyen konular oluyor çünkü. O anlamda hani erkek partnerin bir kadın partner açısından daha avantajlı olduğu kanaatindeyim. Sen erkeğe el aleti gibi bakıyorsun yani. ya şöyle söyleyeyim şimdi kadın erkeğin hani biyolojik olarak farklılıkları ve avantajlı dezavantajlı olduğu taraflar var. O anlamda hani birbirini daha iyi tamamladığını düşünüyorum. İşin doğrusunu isterseniz. Yoksa sadece şey fiziksel hani güç açısından değerlendirmiyorum ama o da çünkü şöyle söyleyeyim teknik bir sorun yaşadığınız zaman çok elzem bir ihtiyaç haline dönüşebiliyor. Yani çünkü biz atıyorum mesela hani bomba direkt bağlantımız koptu. Hani onu tamir ederek onararak yola devam ettik. Büyük bir yolun büyük bir kısmını çünkü o şekilde kat ettik. Çok ciddi de bir hani soruna yol açabilecek bir teknik problemdi. Allah'tan yaşamadık öyle bir şey ama yani orada mesela fiziksel kuvvete ihtiyacımız vardı. Evet, evet. Yani anladım. Hani bu tür durumlarda bir kadın partnerden ziyade bir erkek partneri tercih ederim işin doğrusunu isterseniz eğer doğa düşünürsem. Peki. Tolga'ya bir şey sormak istiyorum. Tolga şimdi bu açık deniz yelkenciliği, yarışçılığı işte uluslararası alanda çok ilgi görüyor. En son Van de Artık yapıldı biliyorsun ama siz yoldaydınız. Evet. Evet. Sen bilmiyorum takip etme şansın oldu mu? Yani haberle şimdi dinliyorum, bakıyorum, inceliyorum kim ne yapmış diye. Yani. Çünkü rakipler biliyorsunuz. Yani Fransa'dan start alıp İzlanda'yı dönüp geleceklerdi. Biz gerçi sanal olarak o rotayı tamamladık. Ama fırtına yüzünden komite yarışı nötralize etti. Yani durdurdu. Ve sanıyorum durdurduğu andaki sıralamayı da yarış sonucu olarak ilan ettiler ve tekneler geri döndüler. Bu şimdi uluslararası bu tür insanlar sürekli yeni fikirler peşinde koşuyorlar. Bu Van de Artık daha önce yoktu bildiğim kadarıyla. Evet. Yok. İlk defa bu sene kondu. Sen ne diyorsun? O nasıl bir yarış? Yani şöyle bir şey var şimdi bilmiyorum fark ettiniz mi dediğin gibi çok inanılmaz bir pik yapıyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim mesela bana bugün desen ki Beysun abi al Tolga sana 10 milyon euro yeni bir tane yani Vendiglobe 2024 Vendiglobe'una girmek için sana bütçe. Yeterli bütçe mi? Yeterli bütçe. Ama benim gelebilme şansım olduğunu düşünmüyorum 2024. Çünkü biliyorsun zaten limitli. Bütün tekneler çok iyi ekürler tarafından, sponsorlar tarafından şey yapıyor. Şu anda bir mil kalifikasyon yarışına dönmüş durumda iş. Bu tip yarışların ortaya çıkma sebebi de bu tip kalifikasyonlarla aslında katılma şanslarını arttıracak imkanlar yaratmak yarışçılara ve sporculara. Yani bana sorarsan zor da bir parkur. Yani İzlanda tarafına göndermek, kuzeyin yani bu dönemde gerçekten çok can yakıcı bir hale gelebilir ama sporcuları kalifiye etmek ve direklerini de test etmek için de çok değerli bir imkan aslında. Yani şu an tabii adet çok fazlalaşmış durumda. Nasıl çıkılacakmış? Yani mesela şunu da göstereyim. Örnek şu anda Edis Önen biliyorsunuz mini sınıfında yarışlarına devam ediyor Fransa'da. Onunla görüştüğümüz süreçte 2023 mini transat yarışına girmek üzere konsantre olmuş durumdaydı. 2022 yılında yani bu yıl içinde hiçbir yarışa katılmak üzere teknesi olmasına rağmen katılma imkanı bulamadı. İlk defa bu yeni Calvados kupasına katılıyor şu anda da hatta yarışta. Sebep çünkü inanılmaz bir başvuru var. Yani mini sınıfında 85 sporcu ile limitlisiniz. Şu anda 180'e yakın kayıt var. Kayıtları nasıl geçiyorlar? Her yarışta bir bekleme sırası var. Her yarışın kendine ait bir katılım adedi var. Diyor ki ben maksimum 40 tekneyi alıyorum diyor. 35 kişi de sırada bekliyor. O sıradakiler katılmazsa eğer siz katılmak üzere sırada yukarı çıkıyorsunuz. Yani şimdi tabii bu da bu tip yarışların ve organizasyonların olmasına sebep oluyor. O yüzden mesela Class 40 sınıfı ya da Figaro sınıfı Akdeniz'deki parkurlarla ilgili olaraktan bir çağrı yapmış durumda. Yani Akdeniz'de açık deniz yarışçılarının bu havzadan gelen yarışçıların katılımlarına imkan tanıyacakları kalifikasyon yarışlarını kurgulama gibi bir durum söz konusu. Bana sorarsanız bu eskiden vardı biliyorsunuz Cap İstanbul yarışı. O tip yarışların yeniden canlanabilmesi şu an biraz daha gerçekçi gibi gözüküyor. Evet yani mesela sanıyorum sen daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Bir öyle Kıbrıs'ı dolaşan bir şey yapıldı. Akdeniz yarışı diye. Evet. Mesela o enteresan bir rotaydı. Yani çünkü gerek Türkiye kıyıları gerek Yunan adalarının yarattığı meteorolojik lokal yerel değişiklikler enteresan bir parkurdu. Yani bu kadar çok talep varsa o zaman yarış sayısının da artması kendiliğinden gelecek. Doğru mu anlıyorum? Tolga? Efendim, Tolga. Dinliyorum. Duydun mu soruyu? Tolga? Alo, geliyor mu sesin Beysun abi? Evet, tamam şimdi geliyor. Kesildi de kusura bakma. Yani Kıbrıs Parkuru'ndan bahsettim. Evet. Yani bu talepçi çokluğu yarış sayısını arttırır mı diye sormuştum. Tabii ki. Yani bir sonraki etap yani nedir dersen offshore sınıfına ait hani çok büyük olması gerekmiyor ama bu hani olimpiyatlarda koşulması planlanan bir parkur şeması var ya 300 millik falan böyle hani non-stop. Evet. Bence artık yavaş yavaş bölgesel İzmir, Ege, Akdeniz, İstanbul kulüplerinin bu tip yarış programlarını senede 2-3'e çıkartan bir yapılanma içine gitmesinin vakti geliyor gibi geliyor. Türkiye'de yalnız katılım bu kadar fazla değil eskiye göre düşük bir seviyede. Yani mesela en son Türkiye'deki yarış takviminde açık deniz yarışı sayılabilecek İstanbul Marmara'yı dön İstanbul rotasını 11 tekne katıldı Tolga. Yani önündeki havuça bağlı artık bu hani küçük yarışlardaki açık deniz yarışı Marmara Adası yarışıyla bir trofe almayı artık ortadan kaldırırsanız 3-2 ya da 3 trofenin içinde yer almadan trofede bir pozisyon elde edemeyeceğinin bilgisini verirseniz bu sporcular da yavaş yavaş girecektir. Yoksa yani şu anda bana sorarsanız problem her yarışta bir trofe kazanarak çıkan biri var bir yarış yapsa bile. Yani bunu biraz engellemek lazım. Yani ödül almak demek bir şeylerin altına özveriyle girip çalışmak, savaşmak, yelken yapmak, o parkuru tamamlamak demek. Birazcık artık ödülleri kesmeleri lazım herkesin gibime geliyor. Yani her şeyi dağıtmayalım. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir değeri olmalı. Evet. Yemersel, bizim bu açık deniz yarışçılığını en önemli şeyi, parkuru aşağı yarışı dediğimiz İstanbul'dan güneye inen yarış. Bu sene 51.si yapılıyor. Evet. Ben de yıllardır Açık Deniz Yarış Kulübü'ne sevgili Cahit Üren'e, işte Ali Can Turalı'ya falan. Yani kulüp olarak bu solo, tek ve ikili yarışları bir klasman olarak aşağı yarışına koymaları gerektiğini söyleyip duruyordum. Bu sene de işte 22 Temmuz'da start alacak. Eskiden Bozcaada molasıyla devam ediyordu. Şimdi İstanbul Start, Turgut Reis Finish, aşağı yukarı 3-4 günlük bir rota. Biz de Hüsne'yle beraber Bebek 750 ile bir aksilik olmazsa 22 Temmuz'da start alacağız. Gayri resmi olarak katılıyoruz. Çünkü Bebek 750'nin aşağı yarışı formatına uygun değil. Bir kere en az 3 kişi olması gerekiyor. İşten takma motor olması gerekiyor. Bebek 750 ve biz 3 kişi katılacağız. Kıştan takma motoru var. Ama gayri resmi olarak, doğrusu ben yıllardır bu radyo programında aşağı yarışına konsepti mutlaka koyalım diyordum. Bu sene hadi yap bakalım o zaman dedim. Şimdi bu denemeyi yapacağız. Ne güzel, ne güzel Beysun abi. Önemli şeyler yani. Bence biliyorsunuz bu takımda da var yani. Tasarımlar da var yani. İnsanların farklı tasarımları deneme imkanı da var. Farklı teknolojileri, modelleri, yapıları. Yani bu açık denizin avantajını kullanmak lazım. Yani herkes aynı tip tekneyle bu tip yarışı yapabilir diye bir şey söz konusu değil. Farklı fikirlerin de olmasına imkan tanınması lazım yani. Hem endüstrinin gelişmesi için de önemli bir şey bu. Evet. Tabii bir başka problem daha var Tolga. Ekonomik krizi biliyorsun tabii ki. Yarışlara katılmak da ciddi bir bütçe getiriyor. Yani bir hafta sonu yarışına katılmak için aşağı yukarı 2000-2500 lira falan gibi para ayırmak gerekiyor. Yani bir de mesela Açık Deniz Yarış Kulübü bir şey şartı koymuştu. Biliyorsun bu denizde Survivor sertifikası. O da bir maliyet. Eskiden bir teste en az iki kişi diyorlardı. Şimdi galiba herkesten istiyorlarmış. Bu biraz işi yokuşa sürmek gibi geliyor bana. Ne dersin? Tam tersine. Bence güvenlik doğrultusunda bu işlerin yapılması lazım. Çünkü biliyorsunuz çok büyük kayıplar da var. Birazcık da selektif olmakta bence fayda var. Yani şunu da unutmamak lazım. Yarış sadece yarış rotasının üzerinde geçen bir şey değil bu yarış. Yani yarışa hazırlık, sponsorunu bulmak, teknik anlamda hazır olmak, ekibini hazırlamak, parkuru tanımak, parkur sırasında doğru manevrayı doğru şekilde yapmak, öncesinde antrenmanı yapmak. Yani bence birazcık bu, bence Türkiye'de sponsorluklar anlamında da ciddi bir problem var. Sponsorlukla iş yapmayı ayırmak lazım biraz. Yani markaların yatırımları karşılığında bir servis almak şu an gördüğüm kadarıyla. Yani birçok sponsorluğa bakıyorum. Sponsorluk karşısında aslında ekipleri ne kadar, kaç yarış çıkacak, ne kadar katılacaklar sene boyunca gibi anlaşmalar var. Bu sponsorluk değil, bu bir iş anlaşması. Bence birazcık bu konuda da yatırımları bilinçlendirmek anlamında ekiplerin de iletişimlerinde, hedeflerinde ekip olarak gösterdiğinde bence birazcık yapılanmaya itmesi gerekecek. Bu maliyetlerin de olduğunu bilmesinde hem sponsorların hem de ekiplerin bence faydası var görüşündeyim. Yani şunu mu, doğru mu anlıyorum Tolga, şunu mu söylüyorsun? Yani markalar fayda öncelikli sponsorluk değil, moral öncelikli. Yani marka değerinin moralini destekleyecek, yani algısını pozitif yönde etkileyecek. Sponsorluğun anlamı budur. Yani şöyle düşün, ben sana sponsor olacağım ama karşısında ben ne alıyorum? Kaç gün ya da ne denize çıkıyorum? Ne oluyor? Kaç kişi denize çıkıyor? Araştırmasından çok ben marka olarak çevreci, doğal, işte sıfır emisyon karbon, şu bu gibi mesajları taşıyan ekip ruhunu, markaya olan inancı, yenilikçiliğini, performansçılığını ortaya çıkartan mesajlar taşıyan bir spor branşının içinde yer alıyorum imajı. Bence çok daha değerli öbür tarafından. Yani bunu göz ardı etmemeleri lazım. Evet, yani şöyle, genelde biraz daha ben toparlayayım. Sen de reklamcı kökenlisin. Yani bu coverage dediğimiz, basında kaç satır yer aldığı hesabı yapılan sponsorluktan söz ediyorsun. Yani bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyorsun. Bunun en iyi örneği Vakko'dur bence. Mesela Boğaz yarışında Vakko sponsor olmuştu. Vakko hem çok iyi bir yarış düzenlemişti. Özellikle ağırlamasıyla işte bayağı yüksek bir kalitedeydi. Ve Vakko şunu yapmıştı o zaman. Basın ilanlarını kendi verdi. Yani gazetecilerin kendinden bahsetmesini beklemeden o yaptığı denize yatırımı kendi duyurmuştu basın ilanı aracılığıyla. Ve bu doğru bir stratejiydi bence. Hala akıllarda o yarış duruyor. Hatta hala o yarışta dağıtılan montları giyenler var mesela. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani doğru iletişim platformu kurulduğu zaman Yelken Spor aslında hem maceracı, hem işte bilinmeyen tarafta, hem görsel anlamda güzel, keyifli sahneler sunan, sportif anlamda bir şeyi, yani meydan okumaları olan, yani çok zengin bir spor branşı. Yani bunu kullanmamak, yani sadece buna ne aldım ne verdim bakış açısıyla yaklaşımları birazcık engelleyecek bir, yani daha doğrusu daha da ilerletecek bir imkan sunması lazım gibi bir görüşündeyim ben. Doğrudur. Peki biraz Sevda'ya döneyim. Biz çok konuştuk Tolga. Sevda, evet. Senin denizcilikle ilgili geleceğe yönelik projelerin var mı? Mesela dünya yolculuğun var mı? Denizciliği profesyonel olarak yapıyor musun? Nasıl yaşıyorsun filan diye. Yani şöyle, şimdi bu aslında Türkiye turu denemesi sırasında gördüm ki hani yelkencilik konusunda yani kendimce ciddi eksiklerim var. O eksikleri fark ettim. Onları işte önümüzdeki dönem tamamlayacağım. Öncelikle hedefim o. Onun dışında zaten hayatımı şu anda denizcilik sektöründen kazanıyorum. Charter firmalarıyla haftalık turlara çıkıyorum. Kaptan olarak, hostes olarak. Yani şu an zaten tamamen hayatımı idame ettirmem şeklim tamamen deniz kaynaklı. Yani dünya turu vesaire, bunlar şöyle söyleyeyim. Yani hani aslında çok kısa vadede planladığım şeyler değil. Çünkü hani bir tekne ve seyahat boyunca sizi idare edecek bir finans kaynağına ihtiyacınız var. O şu an için biraz uzak gözüküyor. Ama hayali var mı? Var tabii ki. Yani hangi denizcinin aklında böyle bir şey yoktur ki? Yani çıkıp 3-5 sene dünyanın değişik yerlerini keşfetmek. Yani muazzam fikir ama şu an biraz uzak. Ya Sevda, bir şey söyleyeceğim. Beysun abi, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Finansal açıdan ihtiyaç var diyor. Sevda ne yemek yiyor, ne bir şey yiyor, içiyor yani bedavaya şu anda. Ne gerek var bütün yolculuk boyunca? Hiçbir masrafın yok. Ay güzel. Teşekkür ediyorum. Bütün aldığımız yemekler toplam geri getirdik. Sevda benim Başak Mireli ile de sohbet etme şansım oldu. Hem radyo programında konuştuk, hem de sonra İstanbul'a geldikleri zaman Burgaz Adada buluşup bir yemek yedik. Mesela evet. Başak biliyorsunuz bir teknik problem yaşadı. Alternatörü arızalandı. Evet, maalesef. Abandone, yani yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bir de 9 Temmuz'da eşi Ömer'le birlikte dünya yolculuğuna başlayacaklar. Evet, o yüzden yeniden deneme şansı olmasına rağmen daha ileriki döneme bırakıp yarışı terk etti. Sen izledin mi Başak'ı? Tabii canım, tabii. Zaten daha öncesinden de tanışıyoruz. Yani an bir an takip etmiştim, evet. Peki sence bırakma kararı doğru muydu, yoksa sen olsan biraz daha inat eder miydin? Kişisel fikrimi söyleyeyim. Aslında ben teknik bir ağır, yani şöyle söyleyeyim. Eğer bizim karşılaştığımız havalarda eğer o turu devam ettirmek zorunda kalsaydı teknik bir arıza yaşamadan, ben daha ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyordum. Çünkü Başak'ın teknesi ağır bir tekne. Evet. Ve solo, yani gerçekten bu parkuru solo tamamlamak için bence çok ciddi bir tecrübe gerekiyor. Çok zor bir işti. Ben yani kişisel olarak şöyle söyleyeyim, yani Başak için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha ciddi sorunlar yaşayabileceğini, yani parkuru tamamladıktan sonra düşündüm. Bence hayırlı olmuş. Fakat Başak çok buruktu yani. Hala. Çok normal ama, çok normal. Çok motive olmuştu çünkü. Bir de şöyle düşünün, yani etrafınızda o kadar fazla insan, yani sana güveniyoruz, sen yaparsın, sen edersin şeklinde gaz verince, şimdi insan ister istemez o sorumluluğun altında da eziliyor. Yani çünkü insanlar sizden bir şeyler bekliyorlar. Siz de kendinize güveniyorsunuz. Özgüveniniz tam. Bu işi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Sonra böyle bir sebepten çekinmek zorunda kalıyorsunuz falan filan. Yani onun psikolojik baskısı da çok. Yani onu da tahmin ediyorum. Yani ama yani hani Tolga'nın da dediği gibi deniz inatlaşmaya gelmiyor. Yani bazen gerçekten es vermeyi, durmayı, geri çekilmeyi bilmek lazım. O konuda kesinlikle katılıyorum Tolga'ya yani. Valla ben de Başak'a benzer şeyler söyledim. Yani bu kararı vermek de aslında şeyin bir parçası. Bu da bir başarı. Evet. Kesinlikle evet. Yani doğru zamanda çekilmeyi bileceksin yani. Tolga'ya katılıyorum. Denizle inatlaşmaya gelmez. Ama çok da geri basmamak lazım. Orta yolu bulmak gerekiyor herhalde. Tabii uzlaşmak lazım diyelim. Aynen evet. Uzlaşmak lazım yani. Peki Tolga, sana döneyim tekrardan. Çok az zamanımız evet. Kaldı. Aşağı yukarı bir 10 dakika kadar bir zamanımız var program süresi için. Senin önündeki projeler nedir? Yani bir kere Wine the Globe bitti mi artık? Geliyor mu sesin Beytin abi? Geliyor. Bir şey, hemen bir soru daha ekleyeyim. Bu Türkiye turu fikrini ortaya atman, bunu da bence kurumsal bir şeye dönüştürüp, yani önü arkası belli olan bir dokümanı olan bir yarış haline getirdin. Rekor turu haline getirdin. Bu senin Wine the Globe için sponsor bulmana pozitif etki yapabilir mi? Yoksa Wine the Globe için artık zaman geçti mi? Tolga? Sesim geliyor mu Beysun abi? Heh, şimdi geliyor. Heh, tamam. Okay. Bu arada bir anlamadım neden bir ekran çıkıyor, ona basmam gerekiyor. Belki geçmiyor. Şöyle, birincisi ben de biliyorum, hayalimi hala kesmedim. Yani şöyle bir şey var. Ben de biliyorsun, bu o kararı vermek var ya, hani karar vermek dedik. Hani bir şeyden vazgeçmek. Bir yedek koymuşsunuz. 20 yıl olmuş neredeyse. Ondan daha henüz kendi adım atmadım. Çünkü önümde böyle bir süreç olacağını biliyordum. Birazcık Türkiye turu rekoru ya da bu Türkiye'de yelken sporu ve açık deniz branşının gelişimiyle ilgili olaraktan tamamlanmamış tarafını tamamlamak üzere de bu Türkiye turu rekoru projesinin bir etkisi olduğuna eminim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu geçtiğimiz sene yaptıktan sonra bu sene de peş peşe ikisi, hem medya görünürlükleri hem projenin anlatmak istedikleri mesajları doğrultusunda biraz daha kapıların açılışlarını kolaylaştırdı gibi geliyor bana. Yani hani bu ne bu diye bakan bir iletişim pazarlama ekibi yerine gelin bir dinleyelim ne diyorsunuz size döndü bu iş, anlatabilir mi? Anladım. Yani bu demek oluyor ki aslında bunda da ilerleme var. Yani çünkü hani kültürü dedik, açık deniz dedik, yelken dedik, deniz dedik, görünürlüğü dedik, sponsorluğu dedik, iletişimi dedik. Bunların hepsi böyle kademe kademe yani. Anlatabilir miyim? Yani her tarafından. Yani ben uzun bir yolculuktayım. Tahminen ilk konumun da verdiği bazı zorluklar var ama omuzları indirmiyorum aşağıya. Yani ileriye dönük hala ben pozitif bakıyorum. Ama 2024 için pozitif bakmıyorum. Onun gerçek. Neden 2028? Ama 2028'den sonra da bu işi daha da ilerletmeyeceğim. Bunu biliyorum. Yani onu net olarak kafamda belirledim. Şimdi şöyle bir şey var. Önümde ne proje var dersen, tahminen birazcık dinleneceğim. Biraz ailemle, çocuğumla, oğlumla. Çünkü bu sene baktığımda toplam 12.500 mil deniz mili yapmışım son bir yılda. Yani deplasmanları, şunları bunları derken nereden baksan 100 güne yakın suda geçirmişim. Yani birazcık orayı geri almak lazım. Kaçırdığım şeyler var. Oğlun ilkokuldan mezuniyet oluyor. Onu gidip görmüyorsun. Orada bir şiir okuyor Türkçe ilk defa. Onlar yok sende. Yani böyle şeyleri de birazcık kaçırmamak lazım. Yani, ama biraz aileyle de ilerlemek lazım. Aynen. Aile ve dağ tarafını önümüzdeki iki ay boyunca onu yaşamaya çalışacağım. Yani aileyle birlikte dağları istiyorum. Dağları arıyorum şu anda. Daha sonra 2023 yılı için iki tane projem var. O iki projenin şu an hazırlıklarına başladım. Yani kafamdaki hazırlıklarına. Önümüzdeki günlerde zaten bunları da açıklayacağım. Şu an tam netleşmesini bekliyorum. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Onaylar aşamasında bazı olan konular var. Eğer bu ikisini becerebilirsem 2024 yılının sonuna kadar giden bir proje var. Yani 2024'ün sonunda ne var dersen, biliyorsun bu Jack Bob yarışına katılmıştım. Tekrar girmek istiyorum ona ama başka bir sınıfta. Onu becerdikten sonra, ki eğer ki gene hayal hep aynı hayal, gerçekleşir mi bilmiyorum, olmadı başka bir yöne döneceğiz. İmoka'yı Türkiye'de üretir miyiz dersin bilmiyorum, bakalım. Valla bence üretilebilir, altyapı var. Yani aynen. Para bulmak lazım. Yani aynen. Hedef hep kafamdaki en büyük hedef o. Yapabilir miyiz bunu? Yan yana getirecek elemanları toparlayabilir miyiz? Evet, toparlayabiliriz. Tabii ki yurt dışından destek almak gerekecek. Tecrübelerden faydalanmak gerekecek ama hem endüstriyel hem de insan kaynağı olarak, hem malzeme olarak bütün hepsine sahibiz. Türkiye bunu yapmaya hakkı var ve gücü de var bana sorarsan. Eğer ki becerebiliyorsak süper. Beceremiyorsak yani Mini'de olduğu gibi ikinci bir alternatif senaryoyla çalışmaya devam etmek üzere bir programım var. Onu da yanımda devam ettiriyorum. Yani iki ayrı bacaktan yoluma devam ediyorum. Göreceğiz bakalım. Peki Tolga, ben aslında Türkiye turu rekoru için Virtual Regatta'da da sanki bir sayfa açılsa işe yarar gibi düşünüyorum. Çünkü Virtual Regatta'nın bayağı bir tanıtım şeyi var. Etkisi var yani. Binlerce insan takip ediyor. Binlerce hemen insan Hemen bilgi vereyim. Bu biliyorsun hani geçtiğimiz iki parkurun karşılaştırmalı olan izlemesini yaptık ya. Evet. Bu izlemeyle ilgili olan istatistik değerler şu anda onlara gönderilmiş durumda. Konuşuyoruz. Şey halinde. Yani çalışma halinde. Aynen öyle. Yani çalışma halinde. Çünkü her seferinde belki de başlarınızda bunu bir opsiyon iletişim aracı olaraktan tekne sahipleri, katılımcıların sponsorlarına sunabilecekleri bir alternatif iletişim aracı olarak sunabilme gibi bir durum var. Evet, mesela Virtual Regatta'da şimdi bu sene şey de başladı. Belki ben yeni fark ettim. Artık markalar yarış düzenliyorlar. Tabii. Evet, evet. Tabii. Yani sen Sevda yarışıyorum. Yarışıyorum. Hadi. Yarışıyorum. Tabii tabii canım, çok uzun süredir. Teknenin ismi ne bakayım? Sersezer. Sersezer. Aynen. Vallahi ben de yarışıyorum. Eğleniyorum. Yani özellikle rüzgar analizi konusunda oldukça eğlenceli çok olabiliyor. Eğitici, çok da eğitici bence. Yani özellikle bu yelken yarışı kuralları vesaire konusunda çok eğitici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani çok keyifli, çok eğitici. Gerçi tabii eğitim anlamında ben Virtual Skipper'ı tercih ediyorum. Biliyorsun o 3 boyutlu, yani görselleri evet, olan gelişmiş bir program. Dolayısıyla hı-hı, orada bayağı mesela bir start nasıl alınır? İşte evet, evet, onu nasıl basılır? İşte kavança nasıl atılır falan. Onu bayağı görerek anlatma şansım var. Ama evet, ben çok uzun zamandır oynamıyorum onu. Bu şey daha kolayıma geliyor Virtual Regatta. Regatta evet. Sabah akşam 2 dakika bakıp vay gene gene geçmişler. Ya da eyvah karaya çıkmışım diye. Peki Tolga, 4 dakikamız var. 2 dakikasını sana veriyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yani öncelikle Sevda'ya teşekkür etmek istiyorum ben. Gerçekten aslında kolay bir parkur değildi. Kolay bir hazırlık süreci değildi. Bilmediği birçok şey vardı aslında, yani ortam olarak yani yaşamadığı. Ama bunların hepsine olan adaptasyonu, uyumu, birlikte çalışma ve projeye baktığı inancıyla ilgili olaraktan yaptığı her şeyde çok teşekkür ediyorum. Çok da doğru bir seçim yaptığım için de yani kendimi de aslında mutluyum da o konuda. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ona da zaten çok yolda paylaşma imkanımız oldu birçok konuda. Umuyorum istediği, bu kendinde eksik olduğunu düşündüğü ya da daha da ileriye gitmek istediği yeni projelerle ilgili umarım yolu açık olur. Belki de ileriki günlerde yine yan yana geliriz ama yani tekrar teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak da bu projeyle tüm dostlar, partnerler, bu medya, sen, herkes, bu konuyla olan ilginiz, desteğiniz, paylaşımınız, bize bu konuda destek verdiğiniz için de herkese tekrar burada teşekkür etmek istiyorum. Peki ben sözü Sevda'ya vereceğim ama bir soruyla vereceğim. Sevda, bu tür bir rota performansında diyelim, geceli gündüzlü, yemek düzeni nasıldı teknede? Yani hazır yemekler mi yoksa yemek pişti mi? Yemek pişti canım. Yani Tolga çok iyi bir aşçı ve çok da tedarikliydi. Yani şöyle söyleyeyim, yani ördek etli pilav dahil teknede son derece aslında güzel zengin menülerimiz vardı. Yani yemek, şöyle söyleyeyim, yemek benim için en son problem. Yani yemekle ilgili herhangi bir sıkıntım olmadı ama yani beklediğimden çok daha zengin menülerle karnımızı doyurduk. Yani protein ihtiyacımızı son derece güzel karşıladık. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. Benim açımdan yemekle ilgili hiçbir sıkıntı olmadı yani. Onu söyleyebilirim. Peki bir soru sorayım, böylece programı da kapatalım. Tolga seyir sırasında sert mi, yumuşak mı, mantıklı mı? Nasıl bir kaptan? Şöyle söyleyeyim, yani bir defa bilgisini ve tecrübesini son derece cömertçe paylaşan bir kaptan. Her zaman sizin eksiklerinizi son derece kibarca, naifçe, sizi kırmadan yüzünüze ifade eden ve doğrusu neyse onu öğretmeye çalışan bir kaptan. Yani ben bir defa hani böyle bir projeye beni dahil ettiği ve kendi tecrübesini benimle bu kadar bonkörce ve cömertçe paylaştığı için yani minnettarım. Böyle bir fırsatı bana sunduğu için. Yani çok çok özel, çok yani hayatım, yani şu ana kadar hayatımda yaşadığım en özel tecrübeydi. O anlamda dediğim gibi minnettarım kendisine. Birlik, yani yol arkadaşı ve partner olarak yani daha iyisi yok, öyle söyleyeyim. Yani şu an hani tekrar kiminle böyle bir rotayı paylaşmak istersiniz deseler ikinci bir isim saymam yani. Anladım. Teşekkürler, çok mersi. Rica ederim, yoyum. Yani ispat olsun diye söylemiyorum, yani gerçek bu. Peki. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki gelecekte ikinize de iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Ben eğer becerebilirsem bu İstanbul Turgut Reis Parkuru'nu kazasız belasız bitirebilirsek. İnşallah. Biraz güneyde zaman geçirmek istiyorum. Tolga'nın aksine Tolga dağlara kaçıyor. Ben marangozluk yapmaktan, demircilik yapmaktan artık tornavida görsem kusacak haldeyim. Biraz denize çıkmak istiyorum. Peki tekrar. Yolunuz açık, rüzgarınız kolayınız olsun efendim. Sağ ol. Evet, açıklarınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.